Legende, povești. Cetatea. Scenariu radiofonic de Octavian Mândruț. Știi, Novac? Ce-ți mai trece prin minte? Visez o cetate cu turnuri, cu metereze, cu oșteni la porunca mea, cu șoimi învățați, cu vulturi coborând dintre nori. Și spune. Îmi place până unde te duce mintea. O cetate pe care să o cârmuiesc eu, după dreptatea și gândurile mele bune, unde casele să fie arătoase, câmpul îmbelșugat, copaci încărcați cu roade bogate, lapte și miere pe toate drumurile, fierăriile să bată cu sârg din zori și până în scăpătate. Și te pomenești că ai vrea de nevastă o fată frumoasă, aurie, surâzătoare și bogată. Bineînțeles. Și dacă se poate, din neam crezi. Chiar așa. Destul. Cu tine nu poate sta omul de vorbă. Orice se spune mă e în râs și în bătaie de joc. Să taci! Ce-ai sărit așa? Ți-a rămas sub călcâie coada unei șoferi care se prăjea la soare. Și apoi, înainte de a fi crai, trebuie să-ți măsori puterea cu mine! Cu tine? Cu mine, da! Am să te nimicesc ca pe o cârtiță! Cutează! Hai, cutează! Vezi, să nu ți se smintească inelele pletelor negre pe care le netezești în ascuns când îți privești chipul în apele lacurilor de munte! Da, bea, ți-a dat mustața și vrei să ajungi stăpân de cetate! Tu, un biet păsăr crescut din milă de mama Anisia Ciobănița și de baciul Gorun? Vezi după măgarii și oile dumnealor! Săriți, bă! Săriți, se bat gemile între dâns și de somală! Săriți! Ei, destul! Ce aveți de pățit? Domnul, Codor! Potoliți-vă! Este oarecum la obraz să vă bateți așa pentru vorbe. I-a scântit brațul maica Anisia. Vina este a lui. Orice i-aș spune mă ia peste picior. Au șalele. Nu știe de glumă. De ce așa se glumește? Ci că auzi, dumneata visează o cetate care să fie sub ascultarea lui. Da, și de ce nu? Mai întâi să-și cârpească cioare. Uite, vezi? Văd că n-am încotro. Trebuie să vă spun. Ce adică? Ce să ne spui? Ia, veniți mai aproape. Am să vă dezvălui o taină. O taină? Da. Care taină? Ce taină? Voi doi sunteți coborători din neam de crai. Ce spui? Cum? V-am găsit în urmă cu 15 ani în peșteră, printre coloanele de calcar. Intrasem acolo atrasă de plânsul vostru. Am auzit și de scântecele ursitoarelor. Dintr-un cer înoptat ați coborât. Aido-mă la chip. Puniți prin păienjenișe nevăzute. Dar deosebiți la fire. Unul cu iscusința, celălalt cu neînduplecarea, iubindu-vă, urându-vă. Visarea pentru unul, derâderea pentru celălalt. Ca noaptea față cu ziua, ziua înfruntând noaptea. Încreștarea dintre voi să vă fie tăria. V-am găsit așadar pe așternut de mușchi, tocmai pe când ursitoarele s-au făcut nevăzute, țipând ca răpitoarele. Erați înveliți în velințe de lână aleasă, în scutece de pânză moale, cu cămășuțe de borangii galbeni și pieptărașe ca purpura, cu un semn de neam mare pe scufițele de culoarea omătului, luminoși ca aurul. Cum aș fi putut să vă părăsesc? Și v-am crescut, Mike. V-am crescut. Bănuiam eu. Și ca să fie pace între noi doi, Trebuie să ne despărțim. Dacă zici tu. Bună, oare eu vreau să învăț carte. Și pentru asta am să cobor în cetatea de scaun să-mi încerc norocul. Va să zic că nu te lași de visul cu cetatea. Nici de cum. Bine, deși gurile rele spun că Maria sa nu știe carte. Cât despre mine, fiindcă singur ce rost aș mai avea aici, am să mă duc de vale în bărăganul cu ciulinii și hergheliile de cai. Am să mă fac geambaș. Întotdeauna voi fi mai bogat decât tine, mai liber și mai fără griji. Totuși, frate meu, dacă se va întâmpla să fii la ananghie, să mă strigi. Eu te voi auzi după glasul sângelui. Te voi găsi și îți voi sări în ajutor scăpându-te de la orice primejdie. Nu va fi de trebuință. Fiindcă, iar ai să te superi. Ursitoarele se pare că au trecut iscusința întreagă de partea mea, lăsându-te păgubaș. În schimb, mă pot socoti un om dintr-o bucată. Până una alta, bun rămas, Ponor. Mergi sănătos, Novac. Oh, dragii maichi, dragii maichi. Hergelia asta de cai albi se cere sărbătorită. Hai să vină că o rând de bucate. Mai decât, mai decât. Să se desfunde un butoi cu vin vechi. Gândiețile anului se află pline ochi. Vă despund atâtea cât se va dăpa și cai. Așa. Dacă așa mă este voia. Dar de ce stă măritul Novac la o parte? De ce pare trist și îngândurat mai marele nostru Novac? Tace și pare cu gândul pe alte meleaguri. Ia să ne apropiem de el. Ia să ne apropiem. Ce-i Novac? Ce s-a întâmplat? Încotro ți se alungesc privirile. Îl aud limpede. Pe cine? Pe geamănul meu, Ponor. Ți se pare numai că l-auzi? Nu, el este. Mă strigă. Dați-vă un pic mai la o parte, cinstiți oaspeți. Parul meu este mare, însă ne vin mușterii din cetatea de scaun. Să poftească. De-abia vom afla și noi niște caiva noutăți. Stați la masă cu noi, poftiți. Hai, Novac, mare stăpân de hergelii și mai bogat decât orice față boierească. Petreci ai și fratele tău, Ponor. Ce spui? Ce-i cu fratele meu? Încă puțin și va ajunge pe mâinile grâdelui. Nu se poate. Și pentru care vină? N-o fi avut iscusință destulă. Dar văd că vă veseliți, nu glumă, și sunteți 7 ca diavolii. Și spun odată. Păi ți-am spus. Am să-l scap. Poate zi să urc cu binele. Și apoi, uiți că Ponor n-a venit niciodată în acest răstim să întrebe de sănătate. Are a face. Am și ticluit un plan. Plan? Cu săbile ruginite și cu împărăția pe sub sălcii? Iscusința și prin orice fel de primejdii. Ați înțeles fiecare ce aveți de făcut? Am înțeles. Cai îi vom lăsa de părtișor din locul cu pricina ca să nu dăm de bănuit. Asta e bine. Bine zici. Atunci, haidem. Acum liniște. Am ajuns în dreptul temniței. Liniște. Așa cum am hotărât. Începem. Băleu, a scăpat Ponor, băi, nouă! După el! Uite-l cu alea, uite-l cu alea pe calul celălalt! Uite, în lumina lunii! Unde? S-a îndepărtat spre pârâu, galopează după el! Maria s-a poruncit să păzim strașnic, băi, nouă! Au luat-o bine pe urmele lui Novac, da, care seamănă leit cu ceamănul său. S-a pierdut în depărtare și în noapte. Acum, Iude, să-l găsim pe Ponor. Hai! Hai! Ponor! Ponor! Ponor! Ponor! Ponor, unde ești? Aici sunt! Am venit să te scoatem! Nu veți putea da la o parte trupul de fier! Totul este pregătit! Unde ești? Aici! Hai! Oh, cum să vă mulțumesc? Hai! Vom coborâ prin fereastra turnului! Am adus frânghii! Ține-te zdravă! De vreme ce am scăpat... Fă-mă să înțeleg, Mitrula, parcă așa mă înțeles că da, te cheamă, nu? Mitrula mă cheamă. Cine stă în spatele lucrării acesteia? Stăpânul și ortacul nostru, Novac, adică fratele tău, Geamăn. Auzind de nenorocirea ta, ți-am pus la cale scăparea. Bine, dar cum? Lăsându-se fugărit în locul tău, doar semănați ca două picături de apă. S-a dat în vilag o clipită în lumina lunii să-l vadă paznicii și să te recunoască în el pe tine. Ce-i atât de greu de înțeles? Cum, fratele meu? Noi trebuie să fugim departe, la peștera voastră de obârșie. Și el? Novac? Ce se va întâmpla cu el? Ah, nu, mai bine rămâneam acolo pentru păcatele mele decât el fără vină. Haide! Așa? Va să zic că ai vrut să-mi scapi. Am și scăpat. Mă minți de la obraz? Deloc. Cel pe care îl vezi în fața Măriei tale este geamănul lui Ponor, vestit geambaș de cai. Geamănul? Întocmai. Ponor se află departe. Și nu te temi că am să poruncesc să fiți curtat cu un cap cât aș bat din palme? Nu mă tem, doamne. Fiindcă eu pot să-ți pun pe dinainte o hergelie de cai alb ca spuma mării și Măria ta n-ai să alegi bietul meu cap neisprăvit în locul unei hergelii, mai ales că umblă zvonul... Măria ta... Măria ta, iertare pentru vestea cea rea. Ce s-a întâmplat? Încălcare de hotar. Am omorât armăsarul până aici ca să-ți dau de știre. Încălcare? De unde? Din trei părți. Să vină toți capitanii mei. Numai decât, Măria ta. Cum te cheamă pe tine de geamănul scribului meu? Novac, luminate domn. Să-mi vii cu hergheria de cai. Prea bine, stăpâne. Măria sa, părintele meu cu bietul Ponor, scrib învățat, om frumos, cu purtări alese, care nu i-a trecut pe dinainte niciodată. Pe care îl petreceai cu privirile până departe când îl vedeai. Asta cam așa este. Îi băga de seamă și Măria sa. Crezi? Mă tem că da. Și ți-aș mai destăinui un lucru ciudat, foarte ciudat. Ce spune fata mami? Și Ponor se uită la mine de parcă... parcă m-ar fi cunoscut din veac. Astea sunt copilării, de unde să te cunoască? Știu și eu. M-am întors din călcâie. Așadar, totul s-a petrecut după buna ta plănuire? Totul. Chiar și vestea mincinoasă cu încălcarea țării. Și cu hergheria făgăduită cum rămâne? Nu-mi calc cuvântul, am să-i o dau. Ori se află printre voi vreunul om de nimic care să fi făcut altfel. Nu, poate. Dă-i cai, să-i fie de cap. Dar de la Ponor și Mitrula, ce vești? Au ajuns cu bine și se află în așteptare, în peșterea unde ai poruncit. Bun. Cârcivarul să ne pună pe dinainte un prânz pe cinste. Cârciumare! După care unul din voi să se ducă nascuns la meșterul Melinte și să-l poftească aici. Care Melinte? Zugravul de icoane. Meșterul într-un tocmire fără greșa chipurilor cioplite. Cum are să vină vestitul meșter la poruncile tale? Și ce trebuință ai putea avea de el? Am să vă dau socoteală mai apoi. Bine. Și pentru ca meșterul Melinte să nu crâcnească, duceți-i punga asta cu arginți, drept arvună, pentru lucrarea ce va avea să mi-o facă. Thank you. meșterul ar fi trebuit să fie aici. Dar cine să fi fost oare fata aceea cu sprâncenele subțiri, arcuite peste genele lungi și ochii de culoarea morelor, care mi-a zâmbit cu bunăvoință? Mai mult chiar, când temnicerii Măriei sale m-au fost dus prin grădina palatului. Iată, iată meșterul. Bine ai venit, meștere Melinte. Mare obrăznicie pe dumneata, un geambaj de cai să mă zmintești de la treburile mele și să mă poftești aici. Iartă-mă, rogute, însă când vei afla despre ce este vorba, ai să-mi dai dreptate. Haide așadar la o parte să vorbim între patru ochi. Dar fără să pierdem vreme. Zi. Scoat. Îmi trebuie un chip cioplit întru totul asemănător chipului meu. Cum? Poleit cu ceară, așa încât acea statuie să poată fi îngropată și prohodită fără pic de bănuială, ca să-mi pierd urma. Dar ce-ai pălit așa, meșter Merinte? Ce-i cu dumneata? Nimic, nimic. Atâta mi-am adus aminte de ceva, de foarte de demult. Nădăjduiesc că la îndemânarea dumitale nu ți-am cerut lucru greu. Îmi dai 1000 de arginți și se face. Însă nicio vorbă. Poți să te bizui pe mine. Atunci bate palma. Temeria sa îl rod îndoielele și temerile. De unde știi așa orb și bătrân cum te afli? Știu eu. Ce știi? Și de unde păcatele tale să știi? De unde? De unde? Dar ce crezi, nevastă? Dacă sunt orb, nu mă mai bagă nimeni în seamă? Și că toată lumea a uitat de faima mea, adică de neîntrecutul scripcar cu toarbă? Și ai, nu te mai spăra degeaba, iar o să creadă vecinii că ne păruim. Hai, taci de gură. Stăteam pe sub sălciile din fundul ograzii și doi neam de scripcă, ușurel, când... Când ce? A venit la mine meșterul Melinte. Tu nu fusești acasă. Iar vorbești pe alături de drum, omule. Nu. Și luându-mă de mână... Hei, cotoarbă! Sărutăm dreapta vestitului meșter Melinte. Mai ții minte când am fost tineri, eu și dumneata? Păi cum să nu țin? Când îmi cântai la ureche la vreo petrecere de pomină, prin pivnițe cu vin dulce și cârciumărese șegalnice. Ca ieri au fost toate și s-au trecut ca iarba câmpului. Uite, ia colea câteva parale bune și mai zi un cântec de inimă albastră. Cotoarbă, să trăiți. Ce s-a întâmplat cu gemenii sorei Măriei sale? Aha. Cu cei doi băieței, ce s-a întâmplat? E tare mult de atunci, mărite meșteri. Să tot fie 25 de ani. Așa. I-au prohodit și îngropat, ci că muriseră mușcați de viperă amândoi. Cotoarbă, eu le-am făcut chipuri cioplite și le-am poleit cu ceară. Așa am ceruse o bătrână cernită pe care nu am fost cunoscut-o. Atunci n-am înțeles pentru ce. Acum, abia acum, înțeleg cum s-au petrecut lucrurile. Statuile mele au fost îngropate în locul lor. Păcatele mele! Mă jur că așa s-au petrecut lucrurile. Și pruncii? Pruncii trăiesc. Măria s-a prins să bănuiască ceva, ca și mine. După asemănarea dintre Ponor, scribul domnesc, și Novac, geambașul de cai, pe primul a vrut să-l piardă și de data asta. Bine, dar pentru ce? Pentru tron. Aha. Dar cotoarbă, nicio vorbă. Să-mi sece limba. De nu, am să zvonesc că ești nu numai orb, ci și zmintit. Să mă bată, să mă trăsnească. Un lucru mai vreau de la tine. Cu plecăciune. Cine a fost doica pruncilor? Că soața domniei tale trebuie să știe. Nu se poate să nu știe. Poate femeia aceea bătrână și cernită care venise la domnia ta. Îți mulțumesc, meștere Melinte. Îți mulțumesc până la cer. Hai să mă întreb de ce am făcut toate acestea. Adică, de ce am căutat să dezvălui firul lucrurilor. Ei bine, Novac, din milă pentru frumoasa voastră mamă, care s-a stins în zorii aceleași zile în care v-ați născut voi. Cât despre părintele vostru, a fost ca o furtună coborâtă din văgăunile munților. L-am cunoscut bine de tot. Mă cutremur de ceea ce-mi spui. Ea fusese înaltă, subțire, cu cosițe de aur, ca o boare de floare, cu un surâs din care eu, și nu numai eu, meșterul culorilor, am putut înțelege atunci soarta-i amară. Luați cu asalt castelul! Înainte, băieți, nu vă temeți! Avem de partea noastră dreptatea și toată ciumănirea! Înainte! Castelul se află câștigat de noi! Frate, lasă-mă pe mine în fruntea oștilor! Nu! Ca să nu te ajungă vreo săgeată! Novac, niciodată nu mai fost mai aproape ca în ceasul acesta de încrâncenare. Nu fi moale la suflet, Conor! Înainte! Înainte! Înainte! Am învins! Am cucerit ceea ce ni se cuvenea pe bună dreptate după mama noastră, adică tronul uzurpat! Ura! Ura! Ura! Novac! Ce-i cu tine, Novac? O săgeată. Mi s-a oprit în piept. Stai! Stai să te desfac la cămașă! Târziu! Așa a fost să fie. Nu, nu trebuie să scapi. Altfel toată truda noastră a fost zadarnică. Zadarnică? Nici de cum. N-ai spus tu, Ponor, că visezi o cetate? Păi, băiete, cuceririle nu se fac fără un preț greu. Foarte greu. Nu trebuie să trăiești. N-am să mă pot descurca fără tine. Ba, din potrivă, eu am fost îndoiala ta. Toate darurile ursitoarelor, împărțite pe din două, se vor întoarce spre tine. Vei fi nu numai un om dintr-o bucată, ci și iscusit. Nu numai scrib învățat, ci și o căpetenie în fața căreia nimeni nu cârtește. Nu fac. Să pui temelii de cetate nouă, alta, mare, puternică, și să ai grijă de fata cu plete de aur. Ați ascultat Cetatea, scenariu radiofonic de Octavian Mândruț. Au interpretat actorii Sorin Postelnicu, Răzvan Ionescu, Mihai Mereuță, Corado Negreanu, Lili Nica Dumitrescu, Ruxanda Sireteanu, Janin Stavarache, Marina Maican, Rodica Sanda Țuțuianu, Valentin Deodosiu, Nicolae Călugărița, Ion Chelaru, Aurelian Georgescu, Mircea Jida, Mircea Dascaliuc, Dan Bobe. Dacia, iar pe cealaltă Dochia. Părinții se prăpădiseră de timpuriu, însă ele și-au dus viața mai departe în căsuța lor tihnită, așezată între dealuri. De pe pridvor se vedeau în zare crestele înzăpezite ale munților. Pe vremea aceea, bourii erau blânzi, iar inorogii umblau prin codrii noștri ca la ei acasă. Și erau acei inorogi mult asemănător cu cerbii cei falnici. Ața doar că avea un singur corn pe frunte cu care puteau prinde zvonurile din stele, din vânt și din pământ. Ia uite acolo, un inoroc! Păi dați și pe el! Hai să-l mișcăm! A luat-o pe dincolo de cascadă. Da, s-a pierdut pe după desișuri. Da, săgeata l-a ajuns totuși la ceapă. Halal de voi, arcași, că l-ați lăsat să scape. Halal de câini care nu s-au putut ține după el. Să vă puneți porta în cui. Inorogii sunt animale fabuloase și rare. Altul n-are să ne mai iasă în cale acum. Da. Să vă întoarce acasă cu iepuri și găinușe în tolmă. Mai mare rușine. Da, gata, l-am pierdut. Sălbăticiune rănită în grădina din spatele casei noastre. Unde? Unde? Pe tufătusele de agrișe. Are o săgeată în ceafă. Este un inoroc tânăr. Ne cheamă. Ne cheamă, nu se teme de noi. Adică ne cunoaște și ne cere ajutorul. Să-l adăpostim în grajdul care se află gol. Drăguțule, sărmanul de tine. Hai, apropie-te. Vreau să-ți scot săgeata din rană și să te îngrijesc ca pe un an de suflet. Iau, îi se rostogolesc lacrimi din ochi de culoarea lune. Să dau o fugă după fân curat și după apă proaspătă, dar și pot. Duchie, știi ceva? Ce să știu? Am auzit din bătrâni că uneori la miezul nopții inorocii iau chipomenesc și prin să vorbească. Nu mai spune. Mai de la graști, la inoroc, este miezul nopții. Cântă cocoșii. Dochie, tu care ai știut că voi prinde înfățișare și grai. Și tu, Dachie, care mi-ai scos săgeata din rana și mi-ai alinat durerea cu apă de sânziene, vreau să vă răsplătesc. Noi nu așteptăm răsplată. Așa e neamul nostru, săritor într-un ajutorul altora. Va trebui să rămân la voi timp de 9 zile. Vreme în care li se va pierde urma celor ce mi-au căutat viața. Sigur, te găstuim cu dragă inimă. Stelele de pe cer vor intra într-o așezare nouă. Cum? Ierburile se vor împărtăși de puterea tomnatică a pământului. Rana ce încă mă doare se va vindeca de la o zi la alta. Totuși, cine ești tu? Cine sunt eu? Zadarnic aș încerca să vă lămuresc în cuvinte. Ele nu mi-ar ajunge. Apropiați-vă însă, amândouă, și atingeți-mi cu mâinile cornul de pe frunte. Astfel veți afla despre lumine ce se încrucișează la răspândia cornului meu. Nu ai mai pomenit. În felul acesta am să vă povestesc lucruri uimitoare fiindcă să fiți încredințate, eu știu tot. Noroc, nostru. Bună oară, la ceasul acesta, departe, pe calea romilor, pe cumplita calea romilor. Să fim la târgul de robi, unde avem să vă vindem până la ultimul. Înainte! Ce, ce, ce? Ce v-ați lăsat pe tânjan la capătul drumului? Nu mai putem merge. Nu mai putem. Lăsați-ne un popas. Un popas cât de scurt. Pe malul unei ape. Mi s-a uscat cerul gurii de sete. A rănit tărpile picioarelor cu oale de trudă și pluhotișul drumurilor despundate. Venim de o jumătate de an. Veșmintele au rămas pe noi numai zdrențe. Copiii ni se prăpădesc de foame. Ne rup brațele și inimile. Ne sete. Sete de apă. Cere popar. Rocal de voi presuiesc mai puțin decât o turmă de tauri. Înainte! Înainte! Că pun să vă biciuiască din urmă pui de lupi care nu vreți să vă supuneți. Robi! Robi din Dacia! Pe ei să-i nimicim pe asupritori până la ultimul și să ne recăpătăm libertatea! Haideți! Dacă rămânem în viață jumătate din noi, o treime din noi, o zecime și tot suntem în câștig. Pe ei! Ce-ați crezut? Ce-ați crezut? În râpă cu voi! Noroc, năzdrăvan, apropie-te, să-mi cunoști jala fără sfârșit. Ce tigare, frate meu, cu timp de crai. Coborător din neam ales am fost și am rămas, însă atotputernicul stăpânitor din adâncurile pământului, pismuindu-mi fericirea, mi-a răpit-o pe gingașa mea cu sânzeană. Ce-am să mă fac fără ea? Ce-am să mă fac? Era mai frumoasă decât crinii de pădure, mai albă ca lăcrimioarele, mai bună decât balsamul pe rană, mai suavă ca boara dimineții pe flori. Umblătul ei era ca legănarea zefirului, zâmbetul ei ca soarele după ploaie, izvorul cântecelor mele a fost ea, lumina și mângâierea mea a fost ea. Înțeleg. Niciodată n-am văzut atâta durere. O, fă-t frumos, nefericitule. Am să cobor însumi să-ți o răscumpăr pe cosânzeana de la întunecatul stăpân al adâncurilor. Așteaptă-mă aici, în codru, cântând din fluier, pentru ca fiarele să se îmblânzească ascultându-te. Se găsește oare preț cu care să-l momești pe neînduplecatul ei răpitor? Vânătorii pe care i-am trimis n-au fost în stare să-mi aducă niciunul. Câțiva dintre acei vânători netrebnici se văicăresc în adâncul cel mai negru al împărăției mele și pe bună dreptate. Dar ce se aude? Nu, nu, nu te speria. Suntem invitații mei aici pentru vecie, care cer să fie slobozit. Ia să închidem grabnic porții. Să nu iasă careva. Întoarcerea la viața cealaltă este cu totul neîngăduită. Numai unul, dacă ar izbuti, mi-ar putea vinde secretul memoriei. Înțelegi, da? Înțeleg. Și asta ar însemna pieirea mea. Dar de ce nu se să plătesc? Păi... N-au cum, că sunt legat. Bine, dar n-am văzut la ei niciun fel de lanț. Este atracția pământului. Nici pe tine nu te primeam dacă nu mi-ar fi surs târgul, adică treau cornul tău. În acest corn se pot întâlni toate zvonurile lumii de oriunde ar veni. Știu. Și acum că te-am adus în palatul meu, ha? Ce-mi ceri pe el? Ce palat? Câtă maestrie cheltuită cu împodobirea lui? Covoare de preț, sofale acoperite cu catifea de fenicia, tăvi de argint prin toate colțurile încărcate cu cofeturi dintre cele mai îmbietoare, liniște, flori colorate pe măsuțele din lemn de trandafir, ferestre de cristal prin care se zărește forfota peștilor din mare și strălucesc coralii în legănarea Valdar. Să tot trăiești! Și fiindcă te văd nerăbdător... Cred și eu, cu asemenea împărăție pe cap. Îți cer pentru cornul meu fermecat o fată. O fată? Una. Pe nume Cosânzeana. Este de prin părțile mele. Și făt frumos plânge după ea zi și noapte. La cântările sunt cerii. Aur, argint, destemate, dar... O fată? Acesta este prețul. Îl dai? Desigur! Desigur! O cunoști? Eu nu o cunosc. Da. Atunci să vină făt frumos în persoană, să-și o ia, nu? Să vină. Cânt apropul după ea. Aproci? Aici sunt, stăpâne. Să mi-l aduci numai decât pe făt frumos. Cum? Mort sau viu? Viu! O, Cosânzeana mea, am să o revăd, am să o recapăt, arde-mi răbdare. Dar nu care cumva să mi-o schimbe, nu care cumva să mi se dea alta în loc. Făt frumos, făt frumos, făt frumos. Ea este. Așteaptă-mă și să nu ne uiți înapoi, dragul meu drag, că-i să mă pierzi pentru totdeauna. Numai o clipă, numai umbra să-i o văd, să-i o cunosc, numai aurul părului. Vezi bine că nu i-l-am dat, Dochia. Ce soartă pe ea, sărmana? Ce soartă pe el, pietul? Însă din întâmplarea asta am tras o învățătură de mare folos. Care? Care? Am înțeles, străbătând acele adâncuri, cum poate deveni o națiune nemuritoare. Ce spui? Cum? Am să vă împărtășesc povestea ca să știți câtă putere și ce iscusință zace într-un neînsemnat corn de inorog sortit să stea pe fruntea unui faun carpatin la răscrucea zodiilor. Tu? La mine în peșteră? Ce vânt te aduce fără sfială-i noroc, năzdrăvan? Am venit în schivnicia ta din muntele ascuns, unde ca deceneu albit de ani și înțelepciune păzești legea milenară a poporului dac. Nicăieri nu mă simt mai acasă ca în această țară a pădurilor. iată, am fost în împărăția ispășiților și am furat de acolo cu ochii minții și cu ascuțimea de înțelegerea corului meu taina de mui. Muimești? Dar la ce și cui îi poate folosi nemurirea? Când sătul de zile la bătrânețe fiecare tânjește după odihnă. Înțeleg unde bați. Ne trebuie însă pentru o atare lucrare un zeu muritor și un om nemuritor. Eu m-am gândit la Jebel Isis, acesta care ține veșnic aprins în peștera ta focul de vreascuri și cetina. Trimite-l la învățătură în templele din Egipt. Despre mine este vorba. Uite ce spune Inorog. De mult aștept ceasul împlinirii vieții mele. Adică vrei să te duci? Vreau. Eu însumi, înainte de a fi deceneu, am petrecut acolo în tinerețile mele îndepărtate 7 ani. Vreme în care era să-mi pierd viața de 70 de ori în încercările peste care am fost silit să trec. Cunoașterea se plătește scump. Nu te temi? Dacă îmi va fi scris să pierd, nu voi putea ocoli soarta nici acasă, la adăpostul peșterii și la focul sacru. Curajul tău nu va rămâne fără rob. Dacă așa stau lucrurile, Jebel Isis, pregătește-ți veșmintele curate, cele de trebuință, albe pentru curățenia trupului și cernite pentru ochii lumii. Ține și o pungă cu aur. Ia seama și la învățăturile mele pe care ți le-am împărtășit de-a lungul iernilor lungi în jurul focului. Sunt fericit, încât abia îmi pot stăpâni tremurul inimii. Bagă de seamă, carne să nu mănânci, băuturi amețitoare să nu guști, celor năpăstuiți să le sari în ajutor, inima ta să păstreze nevinovăția mieilor din primăverile de acasă. Niciun colț de pismă să nu îngăduie aprinde rădăcini în tine. Și peste 7 ani să te întorci în această peșteră, să-mi dai socoteală și să primești binecuvântarea mea. Iar tu, inorog, pleacă în pace și umbra codrilor să-ți fie spre apărare. Prin păduri mugește câte un bour, câte un zimbru și rar câte un inorog. Nu mă mai tem de nimic, nu mai doresc nimic. Ca prin ceață mi-aduc aminte de coselzeana mea, dar numai câteva clipe, după care chipul ei de lumină se destramă ca aburul. Sunt bătrân, aștept. Aștept. Ce aștepți, făt frumos? Mă credeam singur în pustietatea colibei mele care îmi ține loc de pat. Aștept o minune. Bună oară să devin iarăși tânăr. Și să iei totul de la început? Da, să iau totul de la început. Și cântecele, și iubirea, și lacrimile, și durerea. Totul. Te-aș putea ajuta, însă de data asta să nu te mai uiți înapoi. Nu te cunosc. Eu sunt Jebel Isis. Am 2 fețe, una de lumină și alta de întuneric. Pe de o parte sunt păduraticul de râne în care locuiesc, încățuta de bârnă de sub sprânceana pădurii. O vezi? O, da. Am auzit de tine. Oamenii spun că ai năravul să furi mereu cât un suflet de om și să trăiești cu sufletul furat până te lasă puterile, după care îți alegi un altul și mereu altul. De ce ai venit la mine? Crezi că mi-a sosit ceasul? Nu te speria. Eu nu te iau cu sila. Numai dacă vrei. La urma urmei, Jebel Isis, ce-mi făgăduiești? Pe Cosânzeana? Tinerețea mea? Cântecele mele? Visele mele? Cu partea mea de lumină încă și mai mult. Fă-mă să înțeleg. Eu reprezint însuși neamul acesta, care trăiește perpetuu, flacără de la flacără, un suflet de la altul, o floare de la alta, un copac de la altul, cântec de la cântec. Ceea ce spui tu este poezie și basă. O, vestitule și nefericitule, foarte frumos, tu trebuie să știi mai bine decât oricine că numai basmul din sufletele noastre este învingător. Primești să vii cu mine pe țărmul nemuririi, adică să fii Adaos, poporului tău. În această lumină, desigur, primesc. Mai împărtășește-ne, noroc, încă unul din minunatele tale basme. Ei de aici, noroc! Nu mai vrăji fetele cu vorbe amăgitoare! Leo! A venit Aquilon! Aquilon cu viitorul! Mamă, tu să-l faci peste plânsele noastre meleagă! Loche! Loche, hai să ne retragem grabnic în casă, la vatră! Vine nemuirea! Loche! Tocmai voiam să plec și eu. Rana mi s-a vindecat pe deplin. Mă cheamă mugetele din Codri și dorul de Holinarala. Mai stai, noroc! Nu se poate! Nu se poate! Vă mulțumesc pentru găzduire! Am să vă mai caut! Să pleci! Acolo-i de tine! Eu am venit să răpesc fetele cele două, pe Dorchia și pe Dachia! Adică să vă măriți! Am pentru fiecare din voi câte o mire pe cinste! Pentru tine, Dorchia, am și purtat vorbe cu un împărat! Da, da, da. Hai să fii pentru el cea de-a 99-a nevastă. Iar pentru tine, Dachia, am un negustor de rod. No. Putre de bogat. Poate nu știți, sclavii nu costă nimic și se vând cu preț foarte mare. Da, da. Iar în schimb, eu vă cer să-mi rânduiți prin părțile unde veți fi, doamne, la loc de cinste, să-mi rânduiți câte o grotă unde să poposesc și să-mi astâmpăr năducul după ce am pustit cu vânturile și furtunile lumea. Am să vă iau pe sus ca pe niște păpăni. De când să ne străinăm din dignitul nostru pământ, unde și norozii ne iubesc, mai bine să ne prefacem în stare de piatră. Va să zic că vă împotriviți puterii mele și ne socotiți bunăvoința mea a vestitului și temutului Aquilon, frate cu crivăț, cel care stăpânesc peșterile și prăpădesc văzduhul și mut cursurile apelor și statornicesc vârful noi unde vă taie capul? Ei bine! În pietre cocoșate, ca babele, să vă preschimbați amândouă, pe piscuri sus, una lângă alta, chiar din ceasul acesta! De atunci, babele străjuiesc munții bucegi. Par a fi împăcate cu soarta. Șoimii își durează cuiburi lângă mila și cum se cădenea lor. Inorogii pasc printre constelații pe cer. Poporul dac trăiește în urmă și crește înainte, din suflet în suflet, din flacără în flacără.